Iets gou oor ons teks wat ons gaan lees. Ons is nou net deur Pinkster. Julle sal nou weet en Pinkster vier ons as die gebeurtenis toe die Heilige Gees uitgestort is 50 dae nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Nou ons weet dit. Dit is wat ons gevier het. Maar die dag toe dit gebeur het in Jerusalem, was die Jode by mekaar daar vir die Pinksterfees. Dit was vir die Ou Testament Pinksterfees. Baie mense skrik en sê, o, ek het nie geweet, die Jode het ook 'n Pinkster nie. Ja, hulle noem het Shavuot, dis die Joodse Pinksterfees. En met die Joodse Pinksterfees herdenk hulle twee goed, dis 'n oesfees. Maar die een ding wat hulle herdenk, nou moet julle onthou ons Pinkster. 50 dae na Jesus' opstanding stort hy die Heilige Gees uit, en dan sê ons, die Gees praat met ons. Die Joodse Pinksterfees is die viering toe die Israeliete 50 dae uit Egipte getrek het en by die berg gekom het waar julle daar sien, in Sinai, by berg Horeb aangekom het. En traditioneel, as ons nou daaraan dink, dan dink ons, ja, dis toe die Here mos hulle die 10 gebooie gegee het. Maar dink gou 'n bietjie anders daaraan. Toe hulle uit Egipte uitgetrek het, dan lees ons die storie, God praat met Moses. Maar kan julle gou dink wat 'n belewenis dit vir hulle was? Want 50 dae na dit is die ervaring wat hulle kry, God praat nie net met Moses nie, God praat met ons. En dis asof hierdie Horeb ervaring was, God weet van ons, hy gee om vir ons. En as jy vir die Jood gaan vra oor die 10 gebooie, dan sê hulle as jy sê, nee, daar is nie 10 gebooie nie, daar is 613 bepalings wat jy kry, wat ewewigtig dra, en jy kry hulle in die eerste 5 boeke van die Bybel. En ons gaan by 3 of 4 nou spesifiek uitkom. Daar is nie net 10 nie, daar is 613 praktiese riglyne. En as ons hierdie riglyne hoor, dan dink ons nie aan wette nie, dan dink ons aan my aarde. Hierdie Here gee vir ons om. Hy gee om vir wat ons plant, vir waar ons gaan kom, vir die omgewing, vir vreemdelinge, vir diere, al hierdie goede. So, ons het partykeer so 'n bietjie van 'n skewe beeld as ons aan die wet dink, die 10 gebooie, want ons sien 'n wet. Maar wat hulle gesien het is, God praat. Toe 40 jaar na hierdie gebeurtenis, gebeur 'n ander ding. Moses kom by 'n volgende berg, en dis die volgende skuifie. Hy kom by berg Nebo, en hulle moet van die volk afskeid neem, want hulle gaan die beloofde land in, hulle gaan in 'n nuwe land in. En hy dink, wat gaan hy vir hulle sê? En hy dink, wat ek vir hulle gaan sê is Deuteronomos. Deutro beteken 2 en nomos beteken wet. Nou dis nie 'n tweede wet nie, hy sê, wat ek gaan doen is, ek gaan vir hulle weer hierdie storie vertel, maar nie die wet vertel nie. En dis die ongelooflike ding van die verskil van Exodus na Deuteronomium toe. Deuteronomos vertel ons die storie van God. En hy het besef, ek gaan hierdie storie nou vertel in die lig van familiegeskiedenis. In die lig van die wel en wee van dit wat in gesinne en families afspeel. En dis hoekom hierdie teks so geskryf is. Nie om by die wet vas te hak nie, maar om by die storie te kom. En dan lees ons die volgende. Deuteronomium 6 vers 4. Die Jode noem hierdie gedeelte die Shema, die vers 4. Dit is een van die kosbaarste gedeeltes in Judaïsme en dit sê: "Luister Israel, die Here ons God, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag." En dan kom die gedeeltes wat daaraan kom, is 'n uitbreiding net op hierdie Shema. Luister. Jy moet dit hoor. En dan help hierdie volgende teksgedeeltes. Hulle sê, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat, as jy by jou huis is, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Die Heer jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het, om vir jou 'n groot en mooi stede te gee, wat jy nie gebou het nie. Huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie, putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy sal kos in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie dan van die Here vergeet, wat jou uit Egipte, uit die slek plek van slawerny bevry het nie. Jy moet die Here jou God eer en dien, net in sy naam en eed aflê. En dan vers 20. wanneer jou seun jou in die toekoms vra, wat beteken hierdie wette? Hierdie is so 'n belangrike ding. Wat beteken hierdie verorderinge en voorskrifte? Dan moet jy vir hulle sê, en dit is vir my een van die mooiste gedeeltes. Dan sê hy nie vir hulle moets en moenies nie. As jou seun vir jou vra, waaroor gaan ons godsdienst, waaroor gaan ons geloof, dan sê, dan moet jy jou storie vertel. En dan sal julle sien, gaan hy aan om die hele storie van voor van die Bybel te vertel. Hy vertel die storie van die begin af, hoe God omgegeet, hoe hy gesorg het. So die vraag, wat moet ons nie vergeet nie? Wat moet ons onthou? Wanneer ons hier lees, wat ons hiermee te doen het, is nie rigiede reëls of wette, of 'n stel reëls of wette, waarvan die straf die uitkoms is as jy oortree nie. En op 'n manier is dit vir ons moeilik, omdat ons groot geword het met hierdie konsep van die wet, en dat die wet daar staan, en dat die wet riglyne gee, en dat jy daarby moet leef. Maar die vraag is of ons die bedoeling daarachter kon gesien het. Want daar is 'n storie agter die storie, dis wat ek nou vir julle probeer verduidelik het. Pinkster vier ons God praat. Maar die Ou Testament Pinkster het ook gesê, God praat. En hoe praat God? Dan sê hulle, God praat in ons lewens. Daar waar dinge gebeur. En so ook is daar stories agter ons stories. Almal van ons het 'n gesins- en 'n familiestorie. En ook 'n storie waar ons kinders probeer leer of onderrig. Maar dis nie die ding nie. Agter wat ons probeer doen, sit iets. Nou wil ek vra, wat sit agter daai iets? En julle weet wat dit is. Dis 'n groot klomp liefde vir jou kind. En dis 'n groot klomp liefde vir jou ouers, wat agter dit sit. En daai eerste stukkie help maar net die tweede stukkie, want dis die tweede stukkie wat ons regtig iewers bring. En dit is waaroor hierdie verhale gegaan het. En daarom vertel die Bybel ook, die Ou Testament, begin met familiegeskiedenis. Dis die storie van Abraham, Isak en Jakob. Nou, wanneer laas het julle Jakob se storie weer gaan lees? Doen nou, as jy nou nie weet wat om in die Bybel te lees nie, gaan lees in Genesis weer Jakob se storie. Dis 'n fenominale storie. Want daar is beklei in, daar is hartseer in, daar is jaloesie in. Daar is droogtes in. Daar is blydskap in. Daar is geweld in. Daar is diefstal in. Verloning in. Herstel in. Alles. Al hierdie dinge mekaar geweef. En dan gaan die stories, as jy hulle mooi gaan lees, onthou julle hoe eindig Jakob se storie mos mooi. Snaaks, hy het altyd so emosionele impak op jou, nê? As Jakob in Egipte kom en Josef vra, leef pa nog? En daai eerste oomblik in hy ontmoeting toe die pa kom en hy weer sy seun sien en hy sê, ek het gedink jy's dood, maar ek het jou weer teruggekry. En hierdie chaos tussen die broers, wat totaal opgelos is in iets. En dis waaroor hierdie verhale gaan, om vir ons te help om te kan sê, dat in die stories, ja die hoogte en die laagtepunte, en die berge en die dale, dat dit is waar die Here ons daardeur help. En daarom mis ons die punt, want as jy die wet vat, en jy haal die verbond agterweg, dan is hy niks nie. Hy is niks nie, hy is net reels. Want agter hierdie reels, en dis wat ons noem die verbond, agter hierdie reëls, alles wat ons hier kry, al 613, want daar is 613 bepalings van in die eerste 5 boeke, in al hierdie goed, skyn dit deur. Agter dit sit 'n God wat besorg is oor mense en wat lief is vir mense en wat daardie liefde in hulle iets doen en daai ding doen iets aan jou en hier kom die woorde. Om enige iets, enige uitdaging wat voor jou is, te boven te kan gaan. Enige ding. Liefde is sterker as die dood. 1 Korintiërs 13, nee, wat ook oor liefde sê. Dit verdra alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit gaan deur alles. Daai eenvoudige, eenvoudige dingetjie. Met ander woorde, die Here se bedoeling was nooit om ons in God sien, en baie van ons is verlee en skaam. Ons is verlee en skaam. Ek het hierdie afgelope 2 weke weer by mense gekom, en hulle stories gehoor, en hulle is verlee en skaam oor hulle story, oor wat hulle kinders aangevang het, en oor wat hulle aangevang het. En hulle vraag my, hulle wonder, wat dink die ander mense daaroor? Ons is skaam en verlee, en dis nie waar die Here ons wil uitbring nie. Nie dat ons skaam en verlee is nie, maar dat hy ons juist wil help. En dis vir my die mooie deel van hierdie teks. Waar wil die Here ons uitgebring het? Dis waar hy ons wil uitbring. Wat moet ons by ons kinders inskerp? moet ons die reëls by hulle inskerp, moet ons die wette by hulle inskerp? Nee, sê dit gedeelte, nee, wat ons by hulle moet inskerp, is dat achter hierdie stories van ons families, staan 'n God. Ga nie daar oor dat jy die reëls moet onthou nie, jy moet nie van die God vergeet nie. Praat met hulle daar oor. En dan sê die gedeelte, pa, ma, jy het geleer uit levenservaring uit. Julle al by punte en plekke gekom wat julle sê, ek weet nie wat om te doen nie. Dan sê, Here, jy het al geleer uit levenservaring. Jy is al deur hierdie goed. Sit met jou kind en praat met jou kind en sê vir jou kind. Ons moet nie van die Here vergeet nie. En dan deur die Jode hierdie wonderlike gebruik wat hulle het, het julle nou gelees daar, jy moet dit aan jou hand vastpunt, jy moet dit op jou voorkop sit, in jou stadspoorte moet jy dit skryf. En daai drie was onder andere een van die 613 mitzvot of die gebooie wat hulle moes onderhou. Nie die 10 nie, daai drie het ook oor het geval. En vandag nog, as julle op die prentjie sien, doen Jode die volgende. Julle sal sien op hierdie skuifie, sal julle sien, daar soos jy kom, daar sal kom jy vir my opbring. Hulle noem dit tefillin. En tefillin is 2 houtboksies met rieme aan. En die een houtboksie met die riem kom om jou arm en die ander een kom oor jou kop. En weet julle wat is in die houtboksie? In die houtboksie is 'n stukkie perkament of 'n stukkie wat daarop geskryf staan wat is belangrik. Die Here is jou God. Jy moet hom lief hê met jou hart, siel en verstand. Hierdie God het jou lief. Dis al. Dis al wat jy moet weet. En dan het hulle die gebruik, verskriklik interessante gebruik, dat jy, en dis waarna jy verwys word in die teks, jy moet dit vasbind, jy moet dit vasbind aan jou hand. So wat die Jode dan doen, of orthodoxe Jode, of as hulle in aanbidding kom, dat hulle die riem vat, en baie interessant, aan jou nie dominante hand vasriem. Hoekom dink julle aan jou nie dominante hand? Want jou dominante hand is jou sterk ene. En hierdie teks herinner jou, dis die Here wat jou sterk maak. Dis hy wat jou hand sterk maak. Nie jou dominante hand nie, jou nie dominante hand. Maak dit vas, want jy draai dit om en dan voel jy dit. En hierdie teks, en dan die volgende, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Dan maak hulle dit op hulle koppe vas en sê, daar moet niks anders in jou gedagtes wees, wanneer jy van hierdie uitdagings hanteer, as hierdie een ding, luister Israel, die Here ons God is die enigste, en hy het ons lief, en hy geef ons om. En daarom sit dit op hulle voorkoppe, dat jy dit kan onthou, dit moet naby jou kop wees, dit moet 'n herinnering wees. En dan hulle derde ene, op die stadspoorte, daar die volgende skuifie wat jy kan sien, hulle noem die dinge mezuzah. Weet jy wat 'n mezuzah? Dit klink amper soos 'n Israeliese aanvalsgeweer, nee, maar dis nie wat dit is nie. Een mezuzah is, daar kan julle die hekke sien, jy sit het op hekke, en die volgende skuifie, kan julle mooi sien wat het is. Op alle deure, in Israel, of waar Jode is, het hulle hierdie dingiekie, dis of metaal, of plastiek, of hout, en in dit, oral sien jy dit, by deure ingange, in dit, is die Shema, jy moet nie vergeet nie, jy moet onthou, nie oor die reels nie, ons wil praat oor hierdie God, oor hierdie God wat vir ons omgee. En dit moet by elke plek wees, waar jy ingaan en waar jy uitgaan. So hierdie ding om jou arm, jou swak arm wat vir jou sê, dis God wat jou sterk maak. Jy het hierdie ding op jou voorkop, maar jou gedagtes op plekke gaan of jou herinner aan die eenvoudige ding. En jy het hierdie herinnering by elke deur wat jy in en uitgaan, waar jy gaan besigheid doen, waar jy gaan leef, waar jy gaan slaap. As die tekst, waar jy ook al met jou kinders is, moet jylle dit gereeld onthou. En dis hierdie eenvoudige ding, is nie moeilik hierdie diep gewortelde bewussyn, dat die Here by ons stories is. Ons allemaal ken die realiteite van dinge wat in ons gesin en families skeef geloop het, en ons allemaal het die familiegeskiedenis. Dis die een ding wat ons eens het in ons familiegeskiedenis, dat dinge nie altyd goed gaan nie. Die kompleksiteit van dinge wat kan gebeur, en die realiteit daarvan, ook in ons eie gemeente, van wat egskeidings kan doen aan mense. Die realiteit van ouers en kinders wat verkeerd opgetree het, en seer is, en die is waarskynlik van julle wat vanoggend hier sit en seer voel, of oor egskeidings, of oor dinge wat gesê is, of gedoen is, en ons dra dit saam, dis om snaaks hoe ons kan verlang hierdie seer in ons saamdra. Hier is ouers wat ek weet hier sit en ongelooflike spanning beleef oor hulle kinders wat hulle voel hulle lewens kom nie op dreef nie. En uit hierdie spanning dat jy worry oor jou kind, is jy in konflik met jou kind, oor dat hulle op dreef moet kom. En daar's baie wat hier sit, wat met skuld leef, ouers en kinders, oor wat ons aan mekaar gesê het, op 'n stadium, heen en weer. En ons leef met die spyt en skuld, amper soos Jakob. As ek aan Jakob dink, dan dink ek, Jakob het gesê, yes, hoorie, as hy een ding is, ek was 'n sleg ouer gewees. Miskien sit jy vanoggend hier en jy dink, dis alles my skuld. Dis omdat ek nie 'n goeie ouer was nie. Of miskien sit jy vanoggend hier en jy dink, die moeilikheid waardeur jy jou ouers gesit en bekommer is en dink, ek het hulle in die steek gelaat. En nou wil ek vra, en wat moet ons nou weet? Wat moet ons nie vergeet nie? So waar bring Vadersdag en Jeugdag jou vandag uit? Van jou eie gesin en familie. Miskien lank terug, van pa en oupa wat nie meer hier is nie. Van die dinge wat die afgelope tyd in jou familie aan die gang is. Of dinge wat vir julle wag. En ek dink is verskriklik maklik, want ek wil daarmee eindig. Die teks bring ons, dink ek, by 'n verskriklike maklike ding uit. Net een ding. 'N verskriklike belangrike ding. En ek wil dit illustreer vir julle deur 'n storie te vertel. Eintlik gaan julle gou-gou na die storie kyk. En ek wil hê jy moet vanoggend na die storie luister en daarna kyk en dan moet jy vir jou vra wat doen dit aan jou? Baie van julle het al die storie gehoor. Julle ken die wêreldbekende tenor Andrea Bocelli. Hy is blind, kan nie sien nie. En hy het saam met sy seun Matteo, van julle het dit al gehoor, saam met sy seun Matteo het hulle toe 'n liedjie geskryf. En die liedjie is sommer nie net 'n liedjie nie, die liedjie vertel van hy en sy pa se storie. Dit vertel van hierdie storie. En julle sal sien in die video maak Matteo, hy maak 'n deur oop. Maar hulle het hom so in die begin, hy maak 'n deur oop. En dis eintlik bedoel, hy maak die fotoalbum van hulle lewens oop, sodat ek en jy, en hy maak dit nie einde weer toe, ek en jy vir 'n oomblik hulle familie storie kan deel. En dat ek en jy hierdie storie kan luister en vir mekaar kan sê, wat is die een ding, en ek wil daarom vir jou vra terwyl dit speel, is baie maklik, wat is die een ding wat by jou opkom? En waar die Here vanoggend met jou praat. Toe ek so 'n bietjie daaroor lees, toe sê hulle, Andrea Bocelli het bloot gesê, dit is hulle eerste openbare optrede, hulle het al voorheen opgetree, maar nog nooit so openbaar nie, en hy sê terloops, hy het nooit geweet sy seun kan sing nie. Ek het nie geweet sy seun kan. Hy het geweet hy kan klavier speel, maar hy het eintlik 2 jaar terug eers ontdek. Sy seun is 20 en hy is 60. En dit vertel die storie van 'n seun wat vertel oor hoe hy gesoek het. En dit vertel 'n storie van 'n pa, hoe hulle mekaar gevind het. En ek wil hê kom ons luister daarna. En die vraag is, watter spontaniteit bring dit vir oggend by jou?